Halo, halo, Cash, jesteś tam? Halo, halo. Halo, Cash, co z tobą? Kurwa, no człowieku, no ale dziwne bardzo, no dzwonię do ciebie po prostu, kiepsko cię słyszę, no halo, co tam, no może mam takie fale dziwne? No dobra, no to ci nawinę w takim razie. No wiesz, u mnie całkiem normalnie, chociaż mógłbym rzec, no wiesz, nieprzewidywalnie. Halo, Cash. Jesteś, można się wściec, myślałem, że przerwało, a to wiatr i deszcz. Tutaj klimat, klasyka, zima w mieście, najlepiej wchodzi po... Taktyka, czas wolniej na ogół spierdala. Taktyka przetrwania w tym mieście dla mnie. Zaraz, ale przecież dałem pani 20 zł. No jak, no przecież 10 zł nie, pani nie, no, dał, bo pani nie żartuje, no ale przecież wydechy no, pani dawałem, no? No co pani, no. No i panie, daj pan spokój już, daj pan spokój, no. Cia, na czym to skończyłem? Aha, dla mnie to norma, dla niektórych próba. Idzie się przyzwyczaić, tak pro forma w klubach. Coraz lepiej, ochrona już tak nie klepie. Tylko gówniarstwo w koło stawia czoło i klepie. Tak to bez zmian, wszyscy zdrowi, luz ogólnie. Powiedz co u ciebie, lepiej Cash, wiesz co już u mnie? Yes, yo, numer wiadę festio. Spacer moją ścieżką, nie jest prosto kwestią. To co mam na bani, to pierdolony hałas. Emocje i akcje od zaraz i naraz. Ej, yo, Cash, czekam aż spadnie jak pustynny deszcz. To co musimy zrobić, ziom, to mikrofonu test. Reprezentant miasta trój, od 8 do 16, ja yeah, with them w chuj. Nie, to nie styl mój, pieprzyć system lasso. Ziom, ty znasz to, dla mnie to abstrakcja jak Picasso. I wiesz jak jest, jak nie jesteś przy tym, co ty chcesz, to robi sobie tylko w bani sznyty. Więc yo, robię bity i piszę słowo. Na pewno słyszysz to w słuchawce teraz, bo leci obok i kiwasz głową. Tak to leci, ziom, i u mnie to niezmienne, jak mój zmienny flow. Ejo, ostatni czas to pierdolony koszmar. Czasami myślę, ile jeszcze znieść można. Kobycina, jak przyszła, tak poszła. Tracę koneksję z ziomkami, co znam latami. Mam to na bani, czas kruszy frakcje. Czas obnaża, bo czas stwarza sytuację. Więc czas już, by zdmuchnąć kurz, zrobić swoje. Po drodze studia numer, już wiesz co jest. Okej, dobra, technik, pula, ziom. Analogia ziom, bo klika, ziom. Jedziemy.